Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik lotu zapowiada, że nie będzie większych utrudnień dla pasażerów z powodu zawieszenia lotów Boeingów 737 MAX 8. Jesteśmy zabezpieczeni na okoliczność nieposiadania w operacjach 5 samolotów Boeing 737 MAX 8. Przed łódzkim sądem zapadł wyrok w sprawie seksualnego wykorzystywania jednej z osadzonych. W brytyjskim parlamencie kończy się debata przed kolejnym głosowaniem w sprawie Brexitu. Na początek jednak informacja sprzed kilkunastu minut. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w piśmie do prezydenta wskazała sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata na stanowisko przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Miałby zastąpić obecnego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, którego kadencja wygasa 29 marca. Rzecznik prasowy lotu Adrian Kubicki zapowiedział, że w związku z zawieszeniem operacji lotniczych maszyn Boeing 737 MAX 8 pasażerowie mogą spodziewać się niewielkich utrudnień. Dziś do takiej sytuacji doszło po południu w przypadku lotów do Brukseli i Amsterdamu. Od jutra połączenia, które obsługiwały Boeingi, będą wykonywane innymi samolotami. Taka decyzja wywołuje nagłe skutki. Już od jutra będą samoloty, które zastąpią te maksy, więc liczba tych samolotów właściwie, można powiedzieć, będzie się zgadzać i wystarczy do obsłużenia naszej siatki połączeń. No oczywiście powoduje to pewne napięcia w rozkładzie, co oznacza, że w sytuacji, w której miałyby miejsce inne sytuacje, takie zwyczajne, codzienne, operacyjne, no to te utrudnienia mogą się pojawiać. Ale jesteśmy zabezpieczeni na okoliczność nieposiadania w operacjach 5 samolotów Boeing 737 MAX 8. Decyzję o zawieszeniu lotów tego typu samolotu podjęła Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej po tragicznym wypadku w Etiopii. W niedzielnej katastrofie zginęło 157 osób, wszystkie znajdujące się na pokładzie. Była to druga katastrofa tego modelu samolotu, który wszedł do komercyjnego użytku niespełna 2 lata temu, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Amerykańskie służby lotnicze twierdzą, że maszyny te nadal nadają się do lotów. Prezes Boeinga zapewnia, że firma ma pełne zaufanie do swoich samolotów. Boeing zapowiedział jednak wprowadzenie istotnej aktualizacji oprogramowania systemu zapobiegającego utratę sterowności samolotu. Amerykański koncern publicznie ujawnił szczegóły dotyczące modyfikacji. Zmiana sprowadza się do powiązania tego systemu z większą liczbą danych dotyczących lotu zamiast z jednym czujnikiem. Nowe oprogramowanie było przygotowywane jeszcze przed katastrofą etiopskiego samolotu. Federalna Administracja Lotnicza USA ma zobowiązać Boeinga do wprowadzenia zmian do końca kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Przed sądem w Łodzi zapadł wyrok w sprawie seksualnego wykorzystywania jednej z osadzonych, żony byłego prezesa spółki Amber Gold. Funkcjonariusz, z którym Katarzyna P. zaszła w ciążę, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ukarany został też grzywną w wysokości 5000 zł i 5-letnim zakazem zajmowania stanowisk w jednostkach penitencjarnych. Mężczyzna odpowiadał za przekroczenie uprawnień, mówi sędzia Mariusz Szczygielski. Poprzez nadużycie stosunku zależności względem osadzonej Katarzyny P. wynikającego z zajmowanego stanowiska wychowawcy na oddziale C1, utrzymywał kontakty inne niż wynikające z obowiązków służbowych oraz doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz obcowania płciowego skutkującego ciążą osadzonej, czym działał na szkodę interesu prywatnego Katarzyny P. oraz interesu publicznego. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżony przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze. Wyrok jest nieprawomocny. Katarzyna P. pozostaje w areszcie w Grudziądzu w związku z aferą Amber Gold. Wraz z mężem Marcinem P. jest podejrzana o oszukanie w ramach piramidy finansowej prawie 19 tysięcy osób na ponad 800 milionów złotych. I na koniec jeszcze zagranica. W brytyjskim parlamencie kończy się debata przed drugim głosowaniem w sprawie zatwierdzenia Brexitu. Premier Theresa May zwraca uwagę, że jeśli porozumienie zostanie odrzucone, może nie dojść do Brexitu. Ostrzeżenie premier May. Ryzyko dla tych, którzy chcą być wierni woli brytyjskich wyborców, polega na tym, że jeżeli ta umowa nie zostanie dziś przegłosowana, Brexit może zostać utracony. Wczoraj wieczorem twardzi brexitowcy sugerowali wprawdzie, że może dadzą się przekonać, ale po analizie tego, z czym Theresa May wróciła ze Strasburga, znów zaostrzyli ton. Bezpiecznik w obecnej formie jest nie do zaakceptowania, to wystarczy, byśmy z pełną determinacją zagłosowali przeciwko tej umowie. To konserwatywny poseł Bill Cash, mówiący w podobnym tonie co lider opozycji. Umowa nie została zmieniona, polityczna deklaracja też. Wczorajsze oświadczenie to tylko prawna interpretacja tego, co już i tak znalazło się w istniejącym porozumieniu. Głosowanie po 20 czasu obowiązującego w Polsce. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 4 stopni do plus 3 na zachodzie. W środę w Augustowie 4 stopnia, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Coraz więcej swobody w tym graniu. 8 osób na scenie, zespół prowadzony przez Trąbaczkę. Shayle Maurice Gray, zespół Kokoroko z nowej krótkiej płyty, tak zwanej epki, która nazywa się po prostu Kokoroko. Utwór, który wybrałem dla państwa, nazywa się A2. Natomiast no zobaczymy, bo ten czas jakiś taki króciutki jest, albo takie utwory długie, chociaż mi jakoś tak szybciutko one migają, bo jeszcze bym chciał coś zaprezentować z tej epki. Zobaczymy, jak tam się potoczy, bo jak ty przyniesiesz pewnie teraz jakieś 15 minut, dowalisz, no to wiesz, już nie będzie Kokoroko. Ale wiesz, co można jeszcze zrobić? Krócej mówić na przykład. No można, tak, ale to będzie trudne. Ale to będzie trudne. Moses Boydek Sadus, tak się jego orkiestra nazywa. Waiting on the Night Bus, tytuł pieśni, której zaśpiewa pani Terai Waller i Louis VI. Waiting on the bus, waiting on the N1 71. My journey's just begun, and I can see the sun. Waiting on the bus, imagine all the sounds that I can hear. The people have no fear, they come from far and near. Drops on the eyelids as the mind kisses. Wish my touch was Midas, so I could make blush this highness. But steam blocks my sight. Just me and her at the bus stop at night. Drop this, then it's right. Cause it's hard to make moves when it's so cool. Looks like she's only after the green, but I'm most blue. The kind you give a rose to. Would say no, cause that's what most do. But I ain't most booed. The mulatto Capone. 37 minutes might as well be an hour. 24 supposed to be 24 hour. 20 to 4 is raining more, gaining more power. The wash, you only get sturdy in London showers. Now there's acid rain on my phone screen. Phone beats like it knows me. And just to go sleep. This, I can't be living this way. Trying to make a living means that I'm living in pain. She clearly thinking the same. There's only written one name. Or she's smitten with the way that I've hidden my game. Drain my senses, or she's looking pensive. Probably think I'm another good boy that don't let his pensive. Think about galaxies and where we'll next live. We'll best dig deeper. Looks are deceiving, and by the looks of it, good looks as you're deceived this evening. I'll be perceiving the night boss in my life. Waiting on the bus. Waiting on the N171. My journey's just begun, and I can see the sun. Waiting on the bus. Imagine all the sounds that I can hear. The people have no fear. They come from far and near. Waiting for the bus. Chat you over, wanna overstand your persona. The hottest chick so hot, she's the loneliest loner. Cause nobody can know her, allows no look over my shoulder. Cause she always holding herself over others. May work for somebody but brothers. We want lovers, we want someone but us. To step us but the sum is, most people want more than what skin deep, cold, go up around the glow. I'm only 24, probably made of the dough. I ain't fooling, I'm falling into financial jewels without moving. But even got my own Schneider sniper in the way that I write. I trust the fighter that would pull the kite up in lightning. Down the bus arrival, cops on side, crackheads on silent street lights and make you rival. I'd love for her to go, but all I got is more. She said, baby, if you ain't getting on, here's a note. I wish I was smooth enough to come over and spoke. But I choked, even brothers sometimes need the confidence vote. Next time, give a G a smile to let him know, cause you're the finest highness. I'll never know anyway on the low this I'm going. But for a moment we shared a little piece on this floor. So I left you 11 digits space on my phone. I got a kick chip, here comes my call. Waiting on the bus, waiting on the N171. My journey's just begun, and I can see the sun. Sounds that I can hear. People have no fear. No, ja panie Łukaszu, gdyż tu się pojawiło w wykonaniu pana Łukasza różne interpretacje, właściwie dwie interpretacje, a właściwie jedna interpretacja słowa projekt. Ja słowa projekt używam i mam rzeczywiście wielki kłopot z tym, czym je zastąpić w odniesieniu do jednorazowego wydarzenia. To znaczy wtedy, kiedy artyści się spotykają w studiu po to, żeby nagrać jedną płytę w takim składzie organizowanym gdzieś tam ad hoc. Czyli to jest coś takiego, co jednak łączy taki plan zrobienia czegoś, takie architektoniczne pojęcie projektu z owym projektorem. Czasami z owych projektów wynika na przykład założenie zespołu i nagranie płyty następnej koncertu i wtedy już się mniej mówi o projektach. No, jak zwał, tak zwał. Znaleźć na to odpowiednik polski jest naprawdę bardzo ciężko. Do tego znaleźć, do określenia tej sytuacji znaleźć odpowiednik w języku polskim, skoro już mamy mówić polszczyzną piękną, okrągłą, co to mnie gęsi. No, u mnie projektu nie będzie, bo będzie pan producent, który ukrywa się pod pseudonimem Dexter Story i powraca z nową płytą. Ja się bardzo cieszę, bo ten debiut dla wytwórni Sandway był świetny. Tylko przypomnę, producent z Los Angeles, z Kalifornii, który i podróżuje, i współpracuje, ale przede wszystkim inspiruje się wschodnią częścią Afryki. Nagrywa, łączy te swoje brzmienia, nagrywa i z pieśniarzami czy muzykami z Afryki, ale także łączy to wszystko z muzykami z przeróżnych stron świata. I tak będzie w przypadku utworu, który przyniosłem dla państwa. Cała płyta też 15 marca, czyli no będę miał problem, bo znaczy problem, no będę miał znowu mniej pieniążków na koncie, no bo tu będzie i ten Comet, i ten Dexter Story. To sobie pójdziesz, zaśpiewasz coś na ulicy z czapeczką, ktoś ci coś wrzuci tam. No jak może. Będzie ciepło, może będzie do tego ciepło. Dojść, rzeczywiście. Dexter Story, płyta będzie nazywała się Bahir. Utwór z panią, która często pojawiała się także z twojego powodu w naszej audycji, czyli pani Sudan Archives. W utworze Go, Dexter Story. No zapowiada się równie wyśmienicie, co debiut. You're not out of it. Mexico, and you are not at home. I wish, I wish, I wish was born. But right now I feel like home. But right now I feel like home. But right now I feel like home. But right now. Kląskało. Tak. No i zapowiada się znowu fajna prywatkowa imprezowa. Jak już będzie ciepło, gorąco, to takie brzmienia świetnie, świetnie się sprawdzają gdzieś także w plenerze. A mówię o takiej muzyce roztańczonej, bo w takich klimatach jeszcze na chwileczkę pozostanę. Dexter Story to był producent amerykański. Mm-hmm. Z Ameryki? Z Ameryki, on tej słynnej, takiej wielkiej. Panie Marku, bo mówię do pana Marka, nie do ciebie teraz, gdyż ty nie masz, tego co pamiętam. Nawet na drugie chyba nie masz, Marek, a już nie pamiętam, jak ty masz na drugie. No nieważne. W każdym razie, panie Marku, no my nie mamy możliwości otworzenia tutaj muzyczki sobie, może to potem przepiszę, podsłucham. No, taki drobiazg siódemka to nie jest nasza ostatnia płyta, ale cóż, to przecież to nie ma znaczenia. Dzięki w każdym razie za bardzo miły list i proszę państwa, przenoszę się na teren, na który zawsze wchodzę z pewną dozą nieśmiałości, gdyż jest to hip-hop, proszę z pana. Mianowicie brytyjski, ja cały czas jestem w Londynie, brytyjski producent DJ Anthony J. Hart nagrał płytkę pod tytułem Red, White and Zero pod koniec chyba albo w połowie ubiegłego roku. No jest to płytka z muzyką klubową, z naciskiem na hip-hop, z udziałem przeróżnych zaproszonych artystów. Muszę przyznać, że lubię angielski hip-hop, bo lubię, bo po pierwsze on jest, troszkę z tym hip-hopem jest podobnie jak z szabaką, że on jest taki, porównując go z Kamasim, że jest taki mniej jakby wygładzony i ten język jest piękny angielski. Czasami jak tylko knajczy w jakichś innych tam slangach, bardzo mnie to jakoś odpowiada. Posłuchajmy sobie, pan Anthony J. Hart występuje tu pod pseudonimem Eastman. I teraz pierwszym jego gościem jest pan Darka Strife, a tytuł utworu Cruising. Trying to better my soul, still need to make improvements. Improvements. So when it's that time, don't have no time for snoozing. No snoozing. Life could be quite difficult, but I still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, I'ma carry on cruising. Cruising. Trying to better myself, still need to make improvements. Improvements. So when it's that time, don't have no time for snoozing. No sleeping. Life could be quite difficult, but I'll still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, I'ma carry on cruising. Got techniques that leave MC spinning around like I never know. Gonna track shit. Bringing no chill, build skills that is ilk and all console. This I got the ultimate flag. Make man freeze in a place, stopping time like Joe. To a stand on a stand, can't stand up on a wall. Know where you stand, know that it's mad. See me, I'm an East Ender like Linda. Watch this now. Man, stop attacking my damage, the rhythm and the proof. Can't be bitter. Challengers wanna outbar this ninja. Bare booze that the editor's a piss. Clenching up the fist like it was the Arthur picture. Think it gets spun, no one. Win, infiltrate in a scene in a stove team. When a man cut your tunes that can slap you, sitting that's a good shit. Miss a roof dripping fast stomach. When I touch microphone, thinking it's so easy. The humans are prohibited, don't speak. Got tricks, but you're not a magician like Houdini. Need to get unpredictable, can't read. Getting ambiguous and beast. What? Are you silly? Don't get cheeky. Wait, you wanna sell this to all greasy? Nah. Was a rebel ever since I was an Aquarius child. Make sure I get people to start hearing me now. Switch up on a stereo now. Don't wanna end up going circles like a merry-go-round. Fools add bad marks, suddenly backtrack. Goons will test them as facts, promote pew pew. But when they hear pew pew, they're leaving the ends, the clowns. They can get lost and break down. Break down. Trying to better my soul, still need to make improvements. Improvements. So when it's that time, there'll be no time for snoozing. No snoozing. Life could be quite difficult, but I still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, and I carry on cruising. Cruising. Trying to better myself, still need to make improvements. Improvements. So when it's that time, there'll be no time for snoozing. Can't sleep though. Life could be quite difficult, but I'll still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, and I carry on cruising. Sooner the mind of a seeker, living it up and not trying to be ego. Hey. Anyways, my big extravagance, stepping and not wasting my time being adamant. What? Living in this messed up world. Well. Bear trying to just wanna try and murk this guy real quick. Wait. But that's an epic fail. Bringing the tech, but I can never excel, cause the lap rhythm. Keep touching the mind, but sound pants are spitting. Just give up, claiming that it's banter, rid of the crap. If they want to slew, that's a bad decision. Finish. Couldn't even control their own destiny, and then the game got published by Activision. Don't fire bullets with ammunition. It's a shame that the wishing of the plans consistent. No chill, it's a madness. Don't know why some guys keep bragging. I might when they're not even top 50. Why? Moving the arms, not saying the thing today. Think I'm gonna lip read when I sound clear. Don't care when I'm not scared. Bigging up the bitch's chest, but it doesn't work. Big man, yeah. Try roast me on any track, but I'm blick, so you know I'm already burned. Bare man there screaming like a banshee. Banshee. Back to back on the set, make a man flee. Similar to Simba at the start of the line. King Louis trying to get away for the stampede. Cause they wanna be super, but they're not Frankie, that's crazy. Crazy. Run up a show, stay calm, guys, and chat freeze. That's peak, gonna say them brothers getting angry. Hey! Trying to better my soul, still need to make improvements. So when it's that time, there'll be no time for snoozing. Life could be quite difficult, but I'll still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, and I'm carrying on cruising. Trying to better myself, still need to make improvements. So when it's that time, there'll be no time for snoozing. Life could be quite difficult, but I'll still keep it moving. Stop myself from being useless. Smooth sailing from here on, and I'm carrying on cruising. No fajne, no fajne. Panie Robercie, jedyne co mogę panu odpowiedzieć na owe tajemnicze pytanie, za niebawem, przy czym to niebawem należy traktować bardzo, bardzo, tak bardzo szeroko. Pani Boziu, witamy na pokładzie. No ba, no to my sobie kupujemy w prezencie takie owe płyty, ale żeby proszę państwa oczekiwania zaspokoić, to musielibyśmy mieć co miesiąc imieniny, przynajmniej ze dwa razy w miesiącu i ze dwa razy w miesiącu urodziny i jeszcze by się przydały jakieś święta ze dwa razy w miesiącu wielkanocne na przykład co miesiąc i jeszcze jakieś, nie wiem, no coś takiego, to wtedy może byśmy nadążyli, prawda? Z tymi prezentami. No tak, ale kolejna płyta, która no, urodzinowo się nie załapie za bardzo, bo jest 22 marca się pojawi na rynku. No to i Libio Sound Machine powracają, chociaż niedawno była płyta. I powracają. Te fragmenty, które słyszałem, są naprawdę obiecujące. To jest zespół, który stacjonuje sobie w Londynie, ale inspiruje się starą muzyką dyskotekową, afrykańską, ale także słychać tutaj to, co w latach 70. pobrzmiewało gdzieś w Nowym Jorku, czyli na przykład Grace Jones i tak dalej, cały taki ruch. Natomiast brzmiało to zawsze doskonale na tych pierwszych płytach i to kapitalna, bo to wiem, bo sprawdzałem, kapitalna muzyka do klubów. I Vibio Sound Machine, czekam na tę płytę, Doko Mien będzie się nazywała, 22 marca. A teraz utwór, który funkcjonuje chyba już jako taki jakiś singiel, ale jak patrzę na całą playlistę, tak zwaną płyty, tracklistę, to jest ostatnim zamykającym całość, a nazywa się Basquiat. Nie wiem, czy to jakieś takie podziękowanie, ukłon w stronę malarza. No pewnie tak. Proszę bardzo. I Vibio Sound Machine. We'll be right back. roztańczeniu i Bibo Sound Machine. 22 marca to całość do kupienia, do słuchania. Cała płyta nazywa się już pewnie, bo jeszcze, no tak, bo już jest gotowa, nazwana, wymasterowana, zmasterowana i czeka na swój debiut. Dokomien nazywa się płyta. No to ty myślisz o przyszłości, co zrozumiałe, w twym młodzieńczym wieku. Ja jeszcze jestem w 2018 roku, gdyż dotarły do mnie właśnie płyty wtedy nagrane i powolutku ja tak sobie właśnie staram się troszkę w sensie, żeby ten Londynowi się przyjrzeć. No to dobrze, jeszcze raz Eastman z panem Killa P, utwór pod tytułem Mission. Late night massacre, late night massacre, out on a mission. Late night massacre, late night massacre, late night massacre. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. No point switching on the television. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. No point switching on the television. Turn that off. Everybody do a killer man near boss. Any boy try this man, I try floss. That's when they would not get your whole life lost. Send them back to the place where them come from. Only know a killer for real, a gun man. We not care where the fuck are them I run from. I'm not killer for real, I only want on your gun man. Dead people. Dead people. Dead people. Bullets are dead people. Dead people. Dead people. Dead people. Bullets are dead people. Late night massacre. Late night massacre, late night massacre, out on a mission. Late night massacre, late night massacre, late night massacre. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. Kill 'em when I'm out on a mission. No point switching on the television. Kill 'em when I'm out on a mission. Yeah. Kill 'em when I'm out on a mission. Yeah. Kill 'em when I'm out on a mission. No point switching on the television. Yo, summing up on the door. Man said him want war. Mother answer the door, say him not dead no more. So me run round the corner, guess what's what? Not the same enemy, standing with a big 4-4. So me kick off his head back, and him drop on the floor. Me rise up, this thinking something, him not wanting no more. You know how the thing set, man set to the score. Me kill 43 my youth, ya go make 44. Late night massacre, late night massacre, late night massacre, late night, out on a mission, late night massacre, late night massacre, late night massacre, late night massacre, kill 'em when I'm out on a mission, no, kill 'em when I'm out on a mission, kill 'em when I'm out on a mission, kill 'em when I'm out on a mission, no point switching on the television, kill 'em when I'm out on a mission, kill 'em when I'm out on a mission, kill 'em when I'm out on a mission, no point switching on the television. I stepped out my yard tonight with a Jason Moss. You better let Jason boss, or else Jason lost. One in your end top boss. Came first, never came second or lost. I make sure your brain shatter like glass. None of them fools got this man. From Brixton, who don't know I'm on a boss. Dead people. Dead people. Dead people. Bullets are dead people. Dead people. Dead people. Dead people. Bullets are dead people. Television. A ode mnie też Londyn. Zara McFarlane, która pojawiła się wielokrotnie już w naszej audycji, wyskoczyła nagle z jakimś takim utworem East of the River Nile. Nie wiem, czy to jakaś zapowiedź czegoś większego, a o tyle zaskakujące, że tu pojawi się w utworze Dennis Bowell na... No zastanawiam się też, czy maczał swoje uszy, palce w produkcji. Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj na gitarce pocisnął troszeczkę. A to jest pan, który zasłynął między innymi w produkcjach i współpracą z Lintonem Kwesi Johnsonem. Przewinął się przez przeróżne sound systemy. Cały czas sobie DJ-uje. No i od czasu do czasu coś produkuje. No i tu za ramach Fairlane, więc fajnie, bo dawno nie było takich bujających jakichś takich rytmów prawie że regowych u nas. A chwileczkę bym chciał się zatrzymać w tej rozbujanej muzyce. Przez momencik tak będę jedną nogą, przynajmniej za ramach Fairlane. We'll be right back. No, bardzo ładna melodia i słowa proste. Mm-hmm. Mogło sobie państwo troszkę pośpiewać podczas zarzucania. It's all the rhythm. Nie wiem, co się za tym kryje. Czy to jakiś dłuższy projekt dubowy z panem Denisem Bowellem. Myślałem, że to na gitarce odezwie poszura. W stylu rocksteady. Ale myślę, że tu pan Denis Bowell po prostu rozkręcał te wszystkie pogłosy, bo dubu... I w ogóle taka chęć mi się do dubowania jakoś obudziła, bo tak w audycji dawno nie było, więc może, bo za tydzień będziemy raczej grać rockowo i w okolicach. No. Ale może za jakieś takie dwa bym przyniósł jakieś takie fajne duby. Ja też mam nie wiem, czy coś nowego się w tej muzyce wydarzyło, ale widziałem nawet, się zastanawiam, czy nie przynieść nowego med profesora i bardzo nic nowego, ale bardzo przyjemnie się tego słucha. Ale profesor w końcu. No profesor. I to długi. Właśnie. Państwu się podobała pani, sądząc z licznych dwóch chyba, a może jednej, jednego wyrazu zadowolenia z powodu zaprezentowania utworu z płyty Overload, jak dotąd ostatniej płyty nagranej przez panią Georgię Ann Muldrow. No ja jestem tą płytą poruszony. Tak bym to powiedział. Także na chwilę do Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej się przeniesiemy po to, żeby wysłuchać pieśni pod tytułem Played Up. No to ja pozostaję w takim utykającym, ale nowym reggae, już może mniej dubu, bardziej piosenka. Lord Echo, kiedyś przynosiłem chyba całą trylogię, postanowiłem kiedyś zaprezentować płyt pana z Nowej Zelandii, tylko przypomnę, który na co dzień swoje płyty wydaje w wytwórni Sound Away, a to pewnie dlatego, że chętnie współpracuje z muzykami z Afryki. No a tu w takiej piosence regałowatej, nawet zapomniałem, że też taki rytm pojawia się na tej bardzo takiej afrykańsko-tanecznej, jednak afrobitowej płycie. Lord Echo z płyty Harmonies, to jest ta trzecia część trylogii, Low the Street razem z Lizą Tomlins. Lord Echo przypomniał mi się dlatego, że pojawiły się jakieś takie nowe remiksy i podobno jak coś nowego ma się ukazać już naprawdę niebawem. Na razie przypomnienie. Lord Echo i Liza Tomlins. No i niestety nadeszła pora, żeby się z Państwem rozstać. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy Państwu muzyczkę bardziej zbliżoną do rockowej, chociaż będzie to, przynajmniej się o mnie chodzi, troszkę delikatnie, potem się rozkręci.